Het is 10:00, Jeroen van Kamp met het NOS-journaal. De brandweer is al uren bezig met het blussen van een grote brand in een woonboulevard in Delft. Het vuur zou rond 5:00 vanmiddag zijn uitgebroken in een pand van meubelzaak Jisk. Omdat de winkels nog open waren toen de brand uitbrak, sluit de brandweer niet uit dat er nog mensen binnen waren. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Door de verre rook die is vrijgekomen moesten bewoners van een appartementencomplex vlakbij de brand hun huis in de loop van de avond verlaten. Een bomaanslag in de Somalische kustplaats Kismayo, ten zuiden van de hoofdstad Mogadishu, heeft dan zeker 9 mensen het leven gekost. Volgens persbureau Reuters raakten 47 mensen gewond. Met explosieven beladen auto ramde de poort van een hotel en explodeerde. Na de ontploffing bestormden 3 mannen het hotel. Die werden even later gedood door veiligheidstroepen. Een 4de kwam om het leven tijdens de explosie. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door de extremistische groepering Al-Shabaab. Ook vandaag heeft de zoekactie naar de 2 mensen die nog vermist worden sinds het bootongeluk bij Terschelling afgelopen vrijdag niks opgeleverd. Aan het begin van de avond werd de zoektocht gestaakt. Morgen wordt er verder gezocht. Politie hoopte dat de lichamen met laag water misschien gevonden zouden worden op de zandbanken die om de vaargeul heen liggen, maar dat bleek niet het geval. Door de botsing tussen een watertaxi en een snelle veerboot kwamen 4 mensen om. 2 lichamen werden al snel gevonden. Een klimaatmars in Brussel heeft vandaag zo'n 25.000 bezoekers getrokken, zegt de politie. De stoet begon in Brussel-Noord en eindigde bij het Jubelpark. De mars was bedoeld om meer aandacht te vragen voor klimaatproblemen en de energiecrisis. Aanleiding voor de mars is de internationale klimaatconferentie begin november in het Egyptische Sharm el-Sheikh. Het weer tot besluit. Vanavond trekken vanuit het zuidwesten stevige onweersbuien over het land met kans op hagel en zware windstoten. Tot 11:00 vanavond geldt in het zuiden en westen van het land code geel. Ook morgenochtend veel wind met zware windstoten en stevige buien. Dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Ster. Heerlijk, weer op vakantie. 1 keer je koffer uitpakken en toch meerdere bestemmingen zien. Culinair genieten, top entertainment of gewoon relaxen. Dat kan allemaal met een cruise van Holland-Amerika-Lijn. Profiteer nu van onze flexibele voorwaarden. Nu, bij Beter Horen, de Ampli Energy P. Gekozen product van het jaar, met extra voordeel. Maak nu een afspraak. Dit betreft een toestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Zie actievoorwaarden op beterhoren.nl. Boek nu met Holland-Amerika-Lijn een 2023 North of Jordan Cruise met vertrek vanuit Nederland en nu tijdelijk inclusief veel extra's. Ontdek meer op hollandamerika.com. Maak kennis met de Volvo C40 Recharge en ervaar de kracht en souplesse van puur elektrisch rijden. In het comfort van een duurzaam ontworpen interieur, vol slimme voorzieningen zoals Google Services. De 100% elektrische Volvo C40 Recharge. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo-dealer. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen, zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. NPO Radio 1. Langs de lijn met Annette van Tricht. Goedenavond, hartelijk welkom. 9:00 onze tijd is de Grand Prix van start gegaan in Austin, Texas. Hans van Lozenoord, hoe gaat het met Max Verstappen? Met Max Verstappen gaat het prima. Hij gaat aan de leiding. We hebben twee keer een safety car gehad. Lewis Hamilton op de tweede plaats. En Charles Leclerc heeft net de derde plek overgenomen van Sergio Perez. Volendam-Heerenveen had al afgelopen moeten zijn, maar het weer werkt niet mee. En die Houtkamp. Nee, we hebben al heel wat meegemaakt vanavond. Van Frans-Duits tot onweer. Het staat 1-1. Doe maar. PSV en AZ verloren. Ze kwamen allebei uitblinkende keepers tegen. Jan de Boer is normaal gesproken vierde doelman van Groningen, maar speelde vandaag een belangrijke rol bij de overwinning op PSV. Dat is natuurlijk al een mooie week met je debuut in betaald voetbal. En dan zou je Eredivisie debuut mogen maken. Ja, dit is fantastisch. Een echte topper in het dameshockey. Koploper SCHC nam het op tegen de nummer 2 Amsterdam. Als je voor deze bent, laat je horen! Straks een reportage. Tot 11 uur is dit NOS Langs de Lijn. En we gaan terug naar de Verenigde Staten. Hans van Lozenoort, jij doet verslag van de Formule 1. Hoeveel rondes hebben ze al gereden? Ze zitten op dit moment in de 33e ronde van in totaal 56. Dus ja, ze hadden natuurlijk een stuk verder moeten zijn rond deze tijd. Maar dat komt omdat we twee keer een safety car hebben gehad. En tijdens de eerste safety car heeft Charles Leclerc handig gebruik gemaakt van de situatie door op dat moment een pitstop te pakken en een bandenwissel te doen. Daardoor ging hij een flink eind naar voren in de vaart der volkeren. Toen de safety car weer verdwenen was. En het kwam zodoende terecht op de vierde plaats. Maar weer een safety car in de baan na een stevig incident. Een behoorlijke klapper. Op het moment dat Alonso Lens Stroll voorbij wilde gaan, ging Stroll van zijn baan, van zijn traject af als het ware. En ja, Alonso werd gelanceerd. Die raakte de Aston Martin aan de achterkant. Een enorme klapper. Hij ging de lucht in. Hij kwam gelukkig weer op vier wielen, op zijn pootjes terecht. En hij rijdt zelfs ondertussen weer. Die coole kikker van Fernando Alonso. Werkelijk fantastisch om te zien. Lance Stroll niet. Zijn wagen bleef midden op de baan staan. Vandaar die safety car. De brokstukken moesten worden opgeruimd. En ja, ondertussen rijden we weer. En het ongeluk, ja, het incident zal worden onderzocht. Maar ik denk toch dat het op het konto van Lance Stroll geschreven kan worden. Die had nooit op het rechte stuk zo naar links mogen sturen op het moment dat Alonso probeerde om hem te passeren. Verstappen gaat aan de leiding en hij doet dat soeverein. Hè. Hij pakt een mooie voorsprong. Anderhalve seconde heeft hij alweer. Charles Leclerc op de derde plek. Die jaagt op Lewis Hamilton. Perez vierde, Russell vijfde en Vettel in zesde positie. In de studio de jarige Jeroen Blekemolen. Gefeliciteerd, Jeroen. Die crash Stroll Alonso is heel bijzonder, hè? Leg eens uit. Ja, nou goed, dat worden teamgenoten volgend jaar. De baas van Aston Martin is de vader van Lance Stroll. Dus ja, die heeft Alonso ingehuurd eigenlijk voor volgend jaar om naast zijn zoon te zitten. En die reden tegen elkaar aan. Dus die hebben best wel even iets te bespreken voor volgend jaar. Gelukkig was het dus, horen we nu ook van Hans, eigenlijk de schuld van Stroll. Wat gebeurde er exact? Ja, hij deed eigenlijk een beetje een onverwachte beweging op het rechte stuk. Dat moet je niet doen. Alonso was gewoon sneller, kwam eraan, wilde er voorbij. En Stroll die probeerde hem net even af te houden. Maar ja, op het rechte stuk moet je gewoon rechtdoor rijden en niet ineens gaan sturen. Goed. Het gaat goed met Verstappen. We houden u op de hoogte. We gaan terug naar Andy Houtkamp. Dat is spannend bij Volendam-Heerenveen. 1-1. Hoe zijn ze uit de kleedkamers weer gekomen? Nou ja, ze zijn een paar keer uit de kleedkamer gekomen. Maar de laatste keer, nee, laat ik eigenlijk het begin beginnen. Volendam begon uitstekend. Een goal van Muren werd afgekeurd vanwege buitenspel. Dat was balen voor de thuisploeg. Zeker omdat een paar minuten daarna Van Hooydonk 1-0 voor Heerenveen maakte. In een van de weinige momenten dat Heerenveen op de helft van Volendam kwam. Maar gelukkig voor Volendam, vlak voor rust, was het Muren die dan eindelijk toch een geldig doelpunt scoorde. 1-1 rust. Nou, daar had het al 3-4-0 voor Volendam moeten zijn, hoor. Want ballen op de lat, bal van de lijn gekopt door Keulert. Een omhaal vlak voor Noppert, die in de armen van Noppert terecht kwam. Het waren allemaal echt, de pech was het voor de nummer laatst van de, of nou, nu even geen nummer laatst van de Eredivisie, maar voorlaatst, omdat Emmen onderaan staat. Het staat 1-1. De tweede helft is Heerenveen ietsje minder slecht gaan voetballen, maar heel best is het allemaal niet. En nu zitten we in de slotfase. Ik moet eens even kijken, want ja, hier is alles zo'n beetje uitgevallen. Hoeveel minuten we nog te gaan hebben. Als ik het wel heb, zitten we in de 84ste minuut. Dus nog 6 minuten te gaan met balbezit voor Volendam. Dat prettig voetbalt hier in het eigen stadion op het kunstgras, dat wel. Maar goed, je kunt niet alles hebben. Is er balbezit achterin voor Volendam. Het is af en toe heel lastig te zien. Omdat ze ons neergezet hebben op de achterlijn van het doel zo'n beetje. En als de bal aan de andere kant van het veld is, is het echt helemaal niet te zien wie er in balbezit is. Beetje slordig, maar dat maakt niet uit. Bal is over de zijlijn gegaan. Dat kan ik dan wel zien aan de andere kant van het veld. Heerenveen probeert het nog. Volendam was zojuist dichtbij de overwinning. Allebei zullen ze in die laatste minuten van alles gaan proberen. Maar het staat vooralsnog bij Volendam-Heerenveen 1-1. Keren wij terug naar een bijzonder sportmoment van vandaag. Het Nederlands kampioenschap tafeltennis in Zwolle heeft een bijzondere winnaar opgeleverd. Service, opening met zijn voorhand. En nog een keer. Weer zo'n rally en die gaat er overheen. 11-9. Trinco Kane wordt weer Nederlands kampioen. 51 jaar. Het is toch uniek, maar hij flikt het wel. Trinco Kane is de beste tafeltennisser in Nederland. En de beste tafeltennisser van Nederland hebben we nu aan de lijn. De 51-jarige Trinco Kane. Trinco, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Hoe verrast ben jij door deze prijs? Nou, ik had vorig jaar al meegedaan en geloof ik, ik ben wel vrij optimistisch ingesteld. Dus ik geloof er nog wel in dat ik daar kan winnen. Toen was het een fiasco. En dit jaar ging het heel goed. Ik zit kwartfinale en toen speelde ik in één keer best wel goed, vond ik voor mij. En toen dacht ik van nou, dan zit het er wel in. Ja, zeg, in 1996, 2000 en 2004 deed je mee aan de Olympische Spelen. En in 2007 werd je voor de laatste keer Nederlands kampioen. Ben je nu serieus bezig aan een comeback op je 51ste? Nee, maar wat ik zo leuk vind is dat ik met de beperkingen en die ik nu heb, en ben ook niet meer, ik heb wat last ook van mijn heupen. En vind ik het wel heel leuk om met die beperkingen te kijken hoe ik dan ook weer goed kan spelen. Maar ik vergelijk het absoluut niet met hoe ik vroeger speelde. We keren heel even terug naar Andy Houtkamp, want er is gescoord. Welke ploeg had het op zijn heupen? Ja, eerst Trinco nog even feliciteren. Het is 1-2 geworden. Keulert voor Heerenveen scoort. Toch wel tegen de verhouding in, hoor. En dat is echt de pech van de ploeg die zo laag staat. Want dat is duidelijk te zien vandaag. Keulert scoort voor Heerenveen. Het is 2-1 voor de Vriezen. En we gaan gelijk door naar Hans van Lozenoord. Hans? Mislukte pitstop bij Max Verstappen. Dat duurt allemaal veel te lang bij het linker voorwiel. Verstappen verliest daardoor zijn positie. Hij staat in de pits om banden te wisselen. Charles Leclerc is hem voorbij. En dat betekent dat het spel volledig op de wagen is op de Circuit of the Americas. Terug naar Trinco Kane. Zeg Trinco, jij speelt met beperkingen en wordt dan Nederlands kampioen. Hoe dan? Nou ja, als je 51 bent, dan heb je fysiek wel... dan is dat niet meer zoals dat je 20 was. Nee. Dus ik train natuurlijk ook echt wel een stuk minder. Maar het spelletje zelf en de tafel is natuurlijk ook niet zo groot. Dus je kunt wel wat aanpassingen doen, zodat je minder hoeft te bewegen. En die patronen die zitten er wel in. En ja, dat zeg ik, hè, soms als ik speel, dan lukt dat totaal niet. Dan heb ik echt geen idee wat er gebeurt. Maar nu zat ik er goed in. En ja, dan kan ik toch nog een behoorlijk niveau halen. En dat is dan lastig voor die jongens. Je hoogste positie op de wereldranglijst was 18e. Hoe hoog sta je nu? Nee, dat is al. Ik heb al heel lang geen positie meer. Dus nee. Je bent niet te vinden, zeg maar? Ik ben niet meer te vinden op de wereldranglijst, nee. Ja. Nee. Hoe anders is het nu om zo'n titel te pakken in vergelijking met je topjaren? Nou, toen was het echt wel een verplicht nummer. Toen richtten we ons met name op het internationale wedstrijden in de Duitse Bundesliga. En dan speelde ik altijd weer de finale tegen Danny Heister. Dus dat was niet mijn favoriete toernooi. Maar nu, ik had er wel zin in om dat te spelen. En ook nog wel dat je dus denkt, nou ja, dat lukte dus nu. Dat je ook wel goed mee kunt komen. En misschien nog wel, als het allemaal heel goed loopt, zou kunnen winnen. Dus ja, dan voelt het nog wel weer even zoals het vroeger was als je meedeed aan het toernooi. Maar goed, het is natuurlijk echt niet... Ja, het is voor mij ook qua beleving, als je niet de hele dag... Ik ben helemaal niet meer met de sport zo bezig zoals ik dat vroeger was, uiteraard. Nee. Dus dan is het eerst gewoon leuk dat je dat nog, dat je zo'n uitdaging aan kunt gaan voor iets waar je eigenlijk toch nog wel goed in bent. Ik kom zo weer bij je terug, Trinco Kane. We gaan weer naar Andy Houtkamp. Andy? Ja. Het is niet om te pesten, hoor, maar het is 1-3 geworden voor Heerenveen. 3 doelpunten voor Heerenveen. Dat hebben ze hebben er 9 tot nu toe in 9 wedstrijden of in 10 wedstrijden gehad. En nu 3 in 1 wedstrijd. Het is de assist van Van Hooijdonk en het doelpunt van Sar. Het duo dat zo sterk was in de beginfase van de competitie. Kessie is weer op spoor. Want Van Hooijdonk had ook een keer gescoord. En nu scoort Sar ook. Het is 1-3 geworden in de slotfase bij Volendam Heerenveen. De Nederlands kampioen Trinco Kee nog steeds aan de lijn. Maar Trinco, jouw tegenstander was vandaag in de finale de 18-jarige Barry Berben. Wat zegt dat over het Nederlandse tafeltennis? Dat een 18-jarig talent... Ja, in de finale dan weer net niet... Ja, eigenlijk zijn we met z'n tweeën de beste. Maar wat is de staat van het Nederlandse tafeltennis? Nou, ik denk dat het best wel een tijd niet goed is geweest. En dat er nu wel weer een generatie aankomt... die echt wel heel veel motivatie heeft. En ook wel grote stappen maakt. Dus dat is wel leuk. Deze jongens vonden ze wel gewoon een goede mentaliteit en goed spelen. Alleen ze komen natuurlijk wel nog van ver. En nou, ik denk dat daar voor hun het belangrijkste is. Dus niet alleen maar, en dat heb ik bij andere generaties ook wel gezien. Die zijn ook bezig en die worden wel langzaam beter. Maar dat is in topsport gewoon niet goed genoeg. Je moet sneller beter worden dan je concurrentie. Dus ik hoop dat ze dat samen met hun trainers voor elkaar krijgen. Dat zou wel mooi zijn als er weer een nieuwe generatie aankomt. Oké, ga lekker genieten. Ik dank je wel als je nog even aan de lijn wilde komen. Ja, Trinco Kee. Genieten dus van. Doei. Keren wij terug naar Volendam tegen Heerenveen. Dat ging wel heel rap, hè, met Heerenveen, Andy? Ja, goede goal van Keuler. Daar begon het eigenlijk mee. Die 2-1 voor Heerenveen. Hij kwam vanaf de linkerkant. En mocht eigenlijk wel veel te lang ongehinderd doorlopen richting het strafschopgebied. En toen plaatste hij de bal net in het hoekje achter Filip Stankovic. De Servische keeper, ik moet goed zeggen, van Volendam. En dus werd het 2-1. En daarna het uitstekende aanval, hoor. Ze waren nog aan het happen naar lucht bij Volendam. Na die achterstand die niet helemaal verdiend was en terecht was. En toen kwam de bal bij Van Hooijdonk aan de rechterkant. En die zag Sar zijn maatje vrijlopen en leverde hem op maat aan. En we gaan nu weer, ik denk, 15 minuten extra tijd. Lijkt me wat veel. Maar we gaan een wissel krijgen aan de kant van Heerenveen. Erin komt met nummer 15 Hussein Ali. En eruit gaat Simon Olsen, die weinig heeft getoond. En ik zei het al een paar keer. Het is wel jammer voor Volendam. Ik had ze veel meer gegund. Ze hebben maar één keer gewonnen in dit seizoen tot nu toe. En dat was van FC Twente. Overigens, de beker, daar zitten ze nog in. Afgelopen week wonnen ze... met 5-1 Volendam van Harkemaanse Boys. En ook Heerenveen won voor de beker met 4-2 van Hoek. En wat wil nou het toeval dat bij de bekerloting beide ploegen aan elkaar zijn gekoppeld in de tweede week van januari. Nu laat Heerenveen even zien wie de sterkste is van de twee. Ondanks het feit dat Volendam beter speelde en meer kansen kreeg, is het 3-1 voor Heerenveen tegen Volendam. Nou, het is volle bak vandaag, want inmiddels is ook de nieuwslezer Jeroen van Kande aangeschoven. Wat heb je te melden? De Britse oud-premier Boris Johnson die trekt zich terug uit de strijd om het leiderschap van de conservatieve partij. Nu hij afziet van deelname is een tegenstrever. En oud-minister van Financiën Rishi Sunak vrijwel zeker van de overwinning. Als hij morgenmiddag voldoende parlementsleden achter zich heeft weten te verenigen. En daar heeft alle schijn van dat dat gaat gebeuren. Wordt hij automatisch de nieuwe premier van Groot-Brittannië. En dan volgt dan oud-premier Truss op die afgelopen donderdag opstapt. Dankjewel. Andy, pak dat raampje voorop. Er is vast gescoord, of niet? Nee, het is wel leuk dat ze hebben gewacht tot langs de lijn begint. Terwijl ze helemaal niet hadden verwacht dat langs de lijn nog dat de wedstrijd nog bezig zou zijn als langs de lijn er is. Nu is Heerenveen weer in de aanval via de rechterkant. Bal wordt niet voor het doel gegooid door invaller Hussein Ali. Maar we zitten al in de extra tijd, nog een minuutje of twee te gaan. En dan weet Volendam dat ze weer verloren hebben. En dat doet toch wel pijn, omdat ze leuk voetballen, aardig voetballen. Het publiek is al op weg naar huis. Die hebben heel wat te verstouwen gehad. Een optreden in de rust op het veld van Frans Duits. En dan ook nog onweer en regen en een tijdje de wedstrijd die stilgelegd is. Nee, het viel allemaal niet mee. Zeker niet nu de wedstrijd zo in het voordeel van Heerenveen verloopt. Nog één keer een aanval voor Heerenveen. Aan de linkerkant is het balbezit voor Van Hooijdonk. Van Hooijdonk trekt naar binnen en schiet de bal in de armen van Filip Stankovic. En dat scheelde niet veel, want het was een goede actie van Van Hooijdonk. Maar hij heeft al een keer gescoord en een assist. Dus hij is voor Heerenveen al de man van de wedstrijd. De slotminuut loopt. Als Volendam nog iets wil, moet het heel snel. Maar dat gebeurt niet, want het is weer balbezit voor de mannen uit Friesland. Die rechts achterin de bal hebben. Bal wordt naar voren gewerkt, maar teruggekopt uit de verdediging. Zo'n beetje van Volendam. En dan probeert Volendam nog een keer in de aanval te gaan. Niet voor lang, want er is goed werk van Tom Haaien. Die de bal heeft afgepikt en dan... dan gaat Heerenveen nog een keer in de aanval. Zal scheidsrechter Edwin van der Graaf zo dadelijk voor het laatste keer fluiten. En dan gaat Heerenveen gewoon weer stijgen. Want ze stonden achtste met 14 punten. En gaan nu naar de zesde, zevende plaats met 17 punten. En doen het dus goed. Misschien nog wel met een extra doelpuntje. Want daar is nog een aanval. Nee, die levert niets op. Wel een hoekschop nog aan de linkerkant van het veld voor Heerenveen. Bij het eigen publiek. Die zitten natuurlijk nog in het vak. De rest van de tribunes zijn aan het leegstromen in Volendam. Zoeken de gezelligheid op de dijk op, lijkt mij. Als er nog een hoekschop wordt genomen vanaf de linkerkant. Die bal kan voor het doel worden geslingerd. Wordt hij niet, want hij wordt kort genomen. En dan zegt Van der Graaf, mooi geweest. We gaan ermee ophouden. Het is 3-1 geworden voor Heerenveen. Zij winnen van Volendam. Dankjewel, Andy Houtkamp. Terug naar Hans van Lozenhoort. Een slechte wissel, zeg maar, pitstop van Max Verstappen. Wat heeft dat te betekenen? Nou, dat betekent in ieder geval dat Verstappen zich terug moest knokken langs Charles Leclerc. Daar heeft hij toch een paar ronden voor nodig gehad. Eén poging ging de mist in. Hij schoot rechtdoor en Leclerc pakte hem weer terug. Maar zojuist is Max Verstappen toch Leclerc voorbij gegaan. Dan hebben we een prachtig duel dat op dit moment gaat om de derde plek in de wedstrijd. Wie rijdt er dan op kop? Ja, dat was Sebastian Vettel, maar die moest nog binnenkomen voor een pitstop. Dat gaat hij overigens nu doen. En daardoor, als hij dat gedaan heeft, die pitstop, komt Lewis Hamilton aan de leiding. Lewis Hamilton, de man die dit jaar nog geen enkele race heeft gewonnen, rijdt nu op kop. En hij heeft een voorsprong, ik ga dat even opzoeken, van 3,2 seconden op Max Verstappen. Die op zijn beurt wordt gevolgd door 0,7 seconden door Charles Leclerc. Daarachter Perez, daarachter Russell. Terwijl nu Sebastian Vettel in de pit staat met enorm veel problemen. Daar krijgen ze een bandenwissel, ook links voor, nauwelijks voor elkaar. De Duitser die dit jaar afscheid neemt, het einde van dit seizoen van het Grand Prix Circus, ja, die gaat heel veel kostbare plekken verliezen. We hebben nog 14 ronden te gaan in deze moordende Grand Prix, want het is een hele zware, moeilijke wedstrijd in Texas. Jeroen Blekemolen, laat jij je licht er eens over schijnen. Wat gebeurt er allemaal? Nou, we hebben eigenlijk een beetje mazzel gehad met een slechte pitstop van Red Bull. Ze zijn daar altijd de koning in, want ze maken altijd de snelste pitstops. Daar zijn zelfs de reglementen voor aangepast, omdat ze te snel waren. Maar in dit geval hadden ze echt een slechte en Verstappen teruggevallen. Maar hij moet zich terugknokken en ik voorspel dat hij nog steeds de wedstrijd gaat winnen. Alleen nu hebben we veel meer actie op de baan. Ja, en waar baseer je dat op? Dat je zo zelfverzekerd bent? Nou, zijn snelheid is gewoon goed. Hij loopt op dit moment zo'n 17e per ronde in op Lewis Hamilton, die nu ineens op kop rijdt. Ik zou het ook toch wel ergens stiekem mooi vinden als Hamilton die overwinning kan pakken. Want die heeft dit jaar voor het eerst in zijn carrière nog nooit een race gewonnen in een seizoen. Dus het zou leuk zijn als dat lukt. Maar aan de andere kant, Verstappen komt eraan. En dat wordt heel spannend zo. En dat is altijd een mentaal dingetje ook, hè? Voor Hamilton als hij Verstappen achter zich weet. Ja, die twee kennen elkaar natuurlijk heel goed van vorig jaar. Heel veel gebeurd. Maar ook wel heel veel respect onderling. Dus uiteindelijk zal het normaal gesproken tot een ver gevecht kunnen worden. Maar we gaan het zien. Want Hamilton die wil die overwinning ook wel heel graag natuurlijk nu. Nog 13 rondes te rijden. Watching, she knows the way her body moves. Ja, dat brengt ons bij prominenten die in de Verenigde Staten aanwezig zijn. Jeroen, wie heb je gezien, Bleekmolen? Ja, Brad Pitt, die was daar aanwezig. Die stond ook even met Max Verstappen te praten. Jerry Bruckheimer, die heeft Top Gun net gemaakt. Die willen een Formule 1 film gaan maken. Dus dat zijn natuurlijk wel leuke dingen. Ja, je vergeet er een, hè? Ed Sheeran, de zanger, die ook gewoon natuurlijk aanwezig is. En die ook echt wel racefan is. Het is mooi om altijd wel deze mensen, die komen graag. En die voegen toch wel weer wat toe aan de show. En die hebben ze genoeg in de Verenigde Staten. Daar zijn ze ook altijd trots op. Ja, zeker. Amerika is natuurlijk echt een land van de show. Ik race daar zelf ook vaak. En het is gewoon belangrijk dat alles eromheen ook gewoon klopt. En daarmee ook natuurlijk alle prominenten aanwezig. Dus zeker een Amerikaanse Grand Prix, daar kun je echt wel dit soort mensen verwachten. We gaan eens even bij Hans verhalen halen hoe de race ervoor gaat. Hoe gaat het met Verstappen? Is hij al in aan het lopen op Hamilton? Ja, hij loopt wel in op Hamilton, maar het gaat misschien niet snel genoeg. Dat is even de vraag. Hij knabbelt nu weer wat van die voorsprong af van die Hamilton had. Dat was 2,5 seconden, werd het weer 2,2 seconden. We hebben nog 11 ronden te gaan, dus Verstappen moet wel opschieten. Maar het doet zich natuurlijk wel het feit voor dat Hamilton staat na zijn tweede bandenwissel op de witte band, op de harde band. En Max Verstappen en Charles Leclerc, zij staan allebei op de gele band, op de medium band. Dat is een band die wat meer grip geeft, maar ook wat sneller slijt. En de vraag is, wat doet die witte band van Lewis Hamilton? Want daar hebben ze in de training ook niet mee kunnen rijden. Dat komt ook omdat Pirelli, de bandenleverancier, een testsessie had ingelast. Waardoor het gewone programma eigenlijk best wel in de war kwam. Er moesten banden getest worden voor 2023. En ja, dan zitten de coureurs meestal tijdens zo'n Grand Prix weekend niet op te wachten. Maar het moet wel even gebeuren. Wat de wedstrijd betreft, Hamilton is aan de leiding. Voor Verstappen, 2,5 seconden. Dan Charles Leclerc, daar weer 2 seconden achter. Sergio Perez op de vierde plek, vijfde Russell. En zesde is het Kevin Magnussen. Misschien weet jij het antwoord dan op de vraag. Wat doet de witte band van Hamilton, Jeroen? Ja, goed, het is moeilijk. Dit is een circuit met hele hoge bandenslijtage. Hoger dan de meeste banen. En die harde band die gaat dan wat langer mee, normaal gesproken. De vraag is inderdaad, hoe goed blijft die band van Verstappen, die medium band? Tot nu toe is hij wat sneller, maar het verschil wordt steeds kleiner. Ik was net heel zelfverzekerd. Ja, nog steeds overtuigd, dat wou ik vragen. Nou, ik denk wel dat hij op dit moment zijn race aan het indelen is. Nog 10 ronden te gaan, dus hij snapt ook, ik moet nog 10 ronden overleven met die band. En het kan best zijn dat hij langzaam aan het rekenen is, letterlijk. Van ja, hoe hard kan ik met die band gaan? En dat hij toch straks met nog 2-3 rondjes te gaan in één keer wel erachter zit. Het wordt spannend. We keren terug naar het hockey eerder vanmiddag. Den Bosch is al decennia lang de maat der dingen in het vrouwenhockey. Maar na het vertrek van een aantal belangrijke speelsters en een beroerde seizoenstart volgt de grootmacht voorlopig op gepaste afstand van de koplopers. En dat zijn SCRC en Amsterdam. De twee teams die tot vandaag nog geen punt verspeeld hadden. Maar daar zou hoe dan ook verandering in komen, want in Bilthoven stond Stichtse en Amsterdam vanmiddag tegenover elkaar. En onze verslaggever Jan Kees van der Kun was daarbij. Als je voor Stichtse bent, laat je horen! Het is druk, heel erg druk bij de topper in de hoofdklasse. Herfstvakantie of niet, heel Bilthoven lijkt uitgelopen voor deze wedstrijd. En ook voor Robert Tigges, de trainer van Amsterdam, voelt een dag als vandaag toch net weer eventjes anders dan een gemiddelde speelronde. Natuurlijk leef ik ook naar deze wedstrijd toe. Je merkt aan het begin na een speelronde of 4-5 al dat Den Bosch wat meer aan het struggelen was. Dat Stichtse ook gewoon lekker loopt en dat wij datzelfde hebben. Dus uiteindelijk kijk je dan wel een tijdje naar deze wedstrijd uit. Ik vind het gewoon wel heel leuk en spannend om te kijken hoe we ervoor staan. Een serieuze graadmeter, ja, dat is deze clash dus vooral en voorheen. God Den Bosch dan als dé tegenstander waarmee deze teams zich wilden meten. Maar ja, de verhoudingen die zijn langzaamaan toch wel een beetje aan het verschuiven. En dat is volgens SCSC-trainer Lucas Judge geen toeval. Nou ja, het is wel natuurlijk gewoon duidelijk dat een anderhalf jaar geleden, dus begin van vorig jaar, hebben we gewoon wel echt goed in de spiegel gekeken en gezegd van ja, willen we nou echt iets bereiken, dan moeten we gewoon moeten we het echt anders doen. En moeten we gewoon echt een grote stap maken. Ik vind dat we gewoon die stap gemaakt hebben. Hè? Maar ja, in de top is iedere stap is natuurlijk gewoon wel, het wordt steeds lastiger om die volgende stap te maken. En dit is de volgende wedstrijd. Dus ja, waar het om gaat is, ja, wij willen vandaag winnen. En ook Amsterdam speelt om te winnen. En zo volgt er een zeer vermakelijk duel dat op en neer golft. Amsterdam opent te scoren, maar Stichtse komt terug via Jibby Jansen. Ja, deze wedstrijd is een genot voor de ogen. Ook voor die van de bondscoach Paul van As. Ja, zeker, zeker. Mooie wedstrijd. De mooiste wedstrijd tot nu toe van het seizoen. Ja, want ik zat stiekem al een beetje mee te luisteren. Ik geloof wel dat je geniet, hè, van jouw speelsters hier op het veld. Ja, het is leuk om ze tegen elkaar te zien. En dit is ook wel een wedstrijd op niveau. Dus daar kan je ze ook zien van wat ze echt in huis hebben. Ja, dit is wel een wedstrijd waarin je echt kan meten wie zich onderscheidt. Ja, zeker. Nou, Jibby had eigenlijk een fantastische actie binnendoor in het midden. Twee man op de verkeerde voet en dan een mooie paas cirkel in. Corner doet ze er zelf in. Ja, dat is natuurlijk dat is wel wereldklasse, hoor. Pluspuntjes voor Jibby Jansen. Nou, die kan ze mooi in haar zak steken. Ja, ja, terecht toch? Daar heeft ze mij niet voor nodig. Hè? Blijf je wel tot het einde? Ja, wel. Ik denk het wel, hoor. Volgens mij blijft het ook spannend tot het einde. Dus blijf zeker. Ja, Van As is niet voor niets bondscoach. Hij heeft er kijk op, want spannend is het inderdaad. Tot de allerlaatste seconde. Ja, dames en heren, zo eindigt deze topper in de dames hoofdklasse. En een 3-2 overwinning voor Stichtse. En dit betekent dat Stichtse vanaf nu alleen aan de leiding gaat in die hoofdklasse met 3 punten verschil met Amsterdam. Uiteindelijk wint SCSC met 3-2 en als de ploeg van Judge is bijgekomen van de zware inspanning, volgt er een luid applaus tijdens het uitlopen. Ja, die ereronde die is wel verdiend na zo'n mooie wedstrijd. Ik vond het wel een mooi potje. Ik heb er wel van... twee teams genoten van die wel volop in de strijd gingen en een mooie middag van hebben gemaakt, denk ik. Mag weer een handtekening? Ja, tuurlijk. De meeste speelsters kunnen na die ereronde al snel de kleedkamer in, maar niet iedereen. Vooral Jansen is nog wel even zoet met het zetten van handtekeningen. Oh, je hebt een mooie stick, die heb ik ook. Ja. Alsjeblieft. Hij heeft er een heleboel te gaan, hè? Ja, het zijn inderdaad een boel, maar het is wel leuk. Foto? Het is wel duidelijk wie hier, hè? De rest van het team zit al binnen, maar wie hier het populairst is. Nou, ik zag ook al een paar handtekeningen van Xander op staan. Dus, maar ja, dat is wel leuk. Ja, dan over de wedstrijd van vandaag. Ja, dit was vooraf natuurlijk al, hè, waar iedereen naar uitkijkt, de topwedstrijd. Ja. Het was ook echt een heerlijke wedstrijd. Ja, ik denk dat het voor ons als spelers misschien wel iets lastigere wedstrijd voelde. Er was weinig ruimte, maar ja, dat hoort er natuurlijk ook bij. Als je twee topteams tegen elkaar hebt, dan zit iedereen er bovenop. Ja. Ja, als je moet zoeken naar ruimtes, dan is het wel lekker als iemand wel kan wegdraaien bij twee tegenstanders en een strafcorner kan versieren en hem dan ook nog zelf kan verzilveren. Ja, dat is zeker lekker, ja. Ik stond op dat moment aan de kant, toevallig naast Paul van As, de bondscoach. Ah. Nou ja, die pakte wel eventjes een schriftje erbij. Er gingen twee dikke plusjes achter jouw naam. Nou, dat klinkt goed, maar ja. Nou ja, zonder van de gekkigheid. Hij zei het zelfs expliciet. Een hele, hele goede actie van Jibby. Dat wil ik zien. Nou, mooi. Mooi om te horen. Het is duidelijk. Jansen kijkt wel uit om nu al de Polonaise te lopen. Net zo min als dat haar coach voorbarige conclusies wil verbinden aan de 8e zege op rij. Nee, eigenlijk dat we gewoon weer een wedstrijd gewonnen hebben. Dus dat is mooi. En volgende week wachten de volgende. Dat was een verslag van Jan Kees van der Kun. Gaan we weer naar Hans van Lozenoord. De strijd tussen Hamilton en Verstappen, Hans. Ja, Verstappen komt snel dichterbij, hoor. Hij zit in de buurt van Lewis Hamilton. Minder dan anderhalve seconde is op dit moment het gat nog. Dus hij ziet er eigenlijk heel goed uit voor de Nederlander. Hij heeft nog 7 ronden de tijd om de Brit voorbij te gaan. Dus alle kansen voor Verstappen die nu echt heel dicht in de buurt van die Mercedes komt. En ja, hij gaat de aanval inzetten. Wanneer weten we niet, want dat het gaat gebeuren is één ding wat zeker is. Dan nog een ander mooi feit op dit moment. Dat is dat Fernando Alonso, de man die betrokken was met die hele zware crash, rijdt ondertussen op de 6e plekje. Zou dat haast niet geloven. Is zojuist Kevin Magnussen voorbij gegaan. Na die crash, waarbij hij de vangrail schampte, is hij de pits ingegaan. Heel snel een paar reparaties. Is weer gaan rijden onder de safety car. En rijdt nu gewoon op de 6e plek. Charles Leclerc nog even noemen. Die zit in 3e positie. Die zat in de buurt van Max Verstappen. Maar het lijkt er wel op dat het beste eraf is bij de banden van de Ferrari. Ja, dat viel jij ook op, hè, Jeroen Blekemolen. Alonso ligt op dit moment dus wel op 7e, als ik het goed zie. 6e inmiddels. Wat maakt hem dan zo bijzonder? Ja, hij is echt een allrounder, maar hij had een paar jaar geleden al een race in Baku, Azerbeidzjan, waar hij op drie wielen de pits binnenkwam en iedereen zei, nou, dat is klaar, die auto had echt een flinke klapper gemaakt. Hij is doorgegaan en heeft toen punten gehaald. Nou, dit is zo'nzelfde verhaal. Hij vloog net door de lucht, lag laatste. Er kwam een safety car, dus hij kon lekker weer aansluiten. Maar ja, voorlopig ligt hij gewoon zesde met een auto die net echt gewoon vol door de lucht vloog. Hoe kan dat? Ja, nou goed, die auto's zijn best wel sterk. En als ze op de goede manier landen, letterlijk, dan kunnen ze ook wel heel blijven. Maar ja, het is ook wel veel coureurs die zouden ook meteen denken, nou, het is niet helemaal meer oké. Maar hij is echt een racer. Hij heeft ook Le Mans gereden, 24 uur. Hij is ook in de woestijn gereden, Dakar. Dus ja, hij doet gewoon alles. En opgeven, dat staat niet in zijn woordenboek, zeg maar. We gaan terug naar Hans van Lozenoord. Het lange rechte stuk Verstappen, die kruipt in de buurt van de Mercedes van Hamilton. Kan die uit de slipstream komen? Hamilton pareert die aanval, maar Verstappen komt aan de binnenkant en zet hem ernaast. En erlangs. Max Verstappen. Ja, ze hebben elkaar weer gevonden, hè? Verstappen en Hamilton, dat was het vorig seizoen. Bijna iedere Grand Prix raak. Nu is het de eerste keer eigenlijk dit seizoen dat ze in een rechtstreeks duel zijn verwikkeld. En voorlopig ziet het ernaar uit dat Max Verstappen aan het langste eind trekt. Hij rijdt nu voor Hamilton met nog 6 ronden te gaan. De Brit zal niet opgeven. Maar ik denk niet dat hij kans maakt tegen de snelle Red Bull. Wat voor gevoel geef jij dat nou weer als je dit gevecht weer ziet? Bijna ouderwets, hè? Ja, dit is leuk. Dit mis je af en toe tegenwoordig. Want Max is natuurlijk redelijk dominant. Maar ja, het is echt mooi om dit soort gevechten te zien. En hij moest zich ook langs Leclerc vechten, waar hij ook mooie gevechten mee heeft gehad al eerder dit jaar. En ook nu dan. Ja, en dan Hamilton Verstappen. Ja, het blijft toch bijzonder. Het blijft toch ook bijzonder dat Hamilton zo ver is teruggevallen. Kun je nog kort uitleggen hoe dat nou kan? Ja, we hebben dit jaar hele nieuwe auto's, nieuwe reglementen. En die auto, de Mercedes, is gewoon niet zo goed dit jaar. Dat is duidelijk. Hij doet het ondanks dat echt niet slecht. Alleen de Red Bull en ook de Ferrari is op dit moment gewoon een snellere auto. Kwam Verstappen nou net over de boordradio, Hans? Mag ik even van jou vragen? Ik heb het niet meegekregen wat hij gezegd heeft daar. Maar ongetwijfeld, hij is eigenlijk de hele wedstrijd al druk in overleg met zijn team. Dus hij zal dit ook waarschijnlijk besproken hebben. Heeft hij alle tijd voor? Want ja, de man kan zeer goed multitasken, zoals het heet. Ja, het gekke is, eigenlijk gaat het nergens over. Hè? Maar het is dus helemaal niet zo. Als de jongens helemaal in die wagen zitten, dan telt elke overwinning toch. En dan gaan ze er keihard voor. Ja, tuurlijk. Zeker Verstappen heeft ook gewoon een doel. Hè. Hij kan zijn 13e overwinning pakken. Dat is eerder gebeurd. Vettel en Schumacher hebben dat record, zeg maar, op hun naam staan. Daar kan hij overheen gaan. En dat zit toch wel ergens in zijn hoofd. Ja, en nu zegt Hamilton weer iets over de boordradio. Zit hij alweer te piepen? Wat is je indruk, Jeroen? Nou, hij zal zeker niet helemaal mee eens zijn. Hij bewoog, ik moet zeggen, Hamilton bewoog een beetje tijdens het remmen. Dat mag dan niet. Als je echt gaat remmen, mag je niet meer van je lijn af. Maar ik denk dat ze inderdaad elkaar toch een beetje zitten te prikken. Verstappen was gewoon blij op de radio. Die zei gewoon, we zijn er weer. En Hamilton zit toch een beetje te klagen van, ging dat wel helemaal eerlijk? Maar ja, als coureur, je wil gewoon altijd alles proberen om die overwinning te pakken. Nog 5 ronden te gaan. I can't remember that I ever felt like May in November. It's almost like you put my heart in a blender. When I met you, I just had to surrender, surrender, yeah. I tried to be cool about it. Yeah, I tried to be cool about it. Nona, Daydream Eyes. We zijn toe aan de ontknoping van de Grand Prix. Hamilton geeft niet op, hè Hans? Nee, die blijft in de buurt van Verstappen. Verstappen probeert natuurlijk om een gat te slaan van iets meer dan een seconde. Want dan kan Hamilton zijn DRS niet inzetten. Dat is je achtervleugel die dan openklapt. Dan krijg je wat meer snelheid op het rechte stuk. Op twee rechte stukken op dit circuit. Het deel bij start-finish en ook achter op de baan. Dat is een wat langer rechtstuk. Daar kun je dan ook wat meer snelheid maken. Hamilton geeft niet op. Maar ze zitten wel een beetje te miepen tegen elkaar over de boordradio. Hamilton die Verstappen beschuldigt van... Het was een lijn afgaan. Hamilton die zelf ook tijdens het remmen bewoog. Ja, het is een beetje schelden op elkaar. Het is eigenlijk helemaal niet nodig. Maar het is ondertussen wel zo dat ze allebei al een paar keer de track limits, de zijkant van de baan, hebben overschreden. Daar moet je mee oppassen. Doe je dat te vaak, dan kun je straf krijgen van de wedstrijdleiding. Maar beide heren hebben dus een paar kruisjes op dit moment achter hun naam. Betekent wel dat er nu weer eentje black and white flag voor car 44 wordt in beeld gebracht. Dat betekent dat Lewis Hamilton nu weer zo'n kruisje achter zijn naam krijgt. Ja, dat houdt toch een bepaald risico in. De Engelsman geeft niet op. Hij probeert Verstappen bij te houden. Hij zit op 1,2 seconden, 1,3 seconden op dit moment. De Red Bull is iets sneller op het rechte stuk. Maar ja, Mercedes heeft nogal wat updates meegebracht naar dit circuit. En de wagen is werkelijk razendsnel. En zijn teamgenoot van Lewis Hamilton, George Russell, zit ondanks zijn straf die hij heeft opgelopen door het van de baan tikken van Sainz in de eerste bocht, ook om een keurige vijfde plek achter Sergio Perez. En als Perez niet Leclerc voorbij komt, die op de derde plek rijdt, dan is vandaag ook de constructeurstitel nog niet voor Red Bull. En daar gingen ze wel voor. Jeroen, Hamilton en Verstappen rijden een beetje on the edge. Wat is er aan de hand? Moeten ze echt oppassen ook? Ja, dit is een circuit met heel veel ruimte. Dat wil zeggen naast de baan ook heel veel ruimte. En die zoek je op, dus soms ga je naast de baan. Nou, je mag eigenlijk maar drie keer buiten de witte lijnen komen. En allebei zijn ze nu drie keer buiten de witte lijnen gekomen. Dus nog één keer en dan heb je straf. En dat zijn dan vaak is dat een straf van bijvoorbeeld 5 seconden. Maar er zit nu 2,2 seconden tussen. Dus krijg je zo'n straf, dan kan dat echt de uitslag beïnvloeden. Dus ze zijn nu allebei echt wel aan het opletten. Je hebt heel vaak op dit circuit gereden, hè? Ja, ik heb hier echt heel veel gereced. En het is een heel mooi circuit. Het is een apart circuit. Het is gebouwd op een moeras. En dat moeras was niet helemaal goed drooggelegd. Dus het is langzaam aan het verzakken. En elk jaar heb je hier meer hobbels. Ze moeten vaak nieuw asfalt neerleggen. Dus het is, eerst was het echt een biljartlaken ongeveer zo vlak. Maar inmiddels al lang niet meer. Ja. Jij zet nog steeds je geld op Verstappen? Ja, die gaat hem in principe makkelijk winnen. We hebben ook nog maar 2 rondjes te gaan. Maar als hij niet buiten de baan komt met zo'n straf, en dat komt hij niet meer, want hij gaat nu natuurlijk echt wel voorzichtig rijden, dan moet hij hem gewoon kunnen winnen. Ja, wat zit er nog achter voor interessants, Hans van Lozenoord? Ja, nog steeds Alonso natuurlijk. Ik vind dat toch heel knap dat hij op de 6e plek rijdt in deze wedstrijd. En Sebastian Vettel, hè, ondertussen 9e, want die is helemaal teruggezakt naar een 14e, 15e plaats toen die pitstop van hem volledig mislukte. Dat hij enorm veel tijd verloor. En ik vind het knap wat hij doet, Vettel, in zijn laatste jaar. Terwijl de man met de zwart-wit geblokte vlag nu klaarstaat. Want zometeen gaat de laatste ronde beginnen van deze Grand Prix. Kota, Circuit of the Americas, zoals deze piste heet. Die ligt even buiten Austin in Texas, de hoofdstad van Texas. En er is ook een record vrijgegeven. 440.000 toeschouwers, heeft de organisatie gezegd, zijn er geweest over een periode van in totaal 3 dagen. Een nieuw record. Geef al aan hoe populair die sport is in de Verenigde Staten. En dan te bedenken, terwijl nu dus de laatste ronde begint, en dan te bedenken dat we volgend jaar een de Grand Prix erbij gaan krijgen. We hebben nu natuurlijk deze race in Texas. We hebben Miami gehad dit jaar. We hadden straks even over celebrities. En in Miami kreeg ik een beetje de indruk dat het om de celebrities ging en dat de coureurs bijzaak waren. Maar goed, dat is misschien lichtelijk overdreven. Maar we krijgen volgend jaar 3 evenementen. En dan komt Las Vegas komt erbij. Ja, en wat je dan allemaal gaat zien, dat weet ik niet. Maar dat is natuurlijk helemaal het summum op het gebied van show. En ja, daar houden die Amerikanen nogal van. En ja, daarom houden ze misschien ook wel van Verstappen. Want die laat altijd zijn rechtervoet spreken. Hè? En zijn handen, zijn stuur. Want die is weer gewoon oppermachtig. Heeft Hamilton op 3,8 seconden gezet in de slotfase van de wedstrijd. Volledige controle bij de Nederlander die op weg gaat naar zijn 13e zege van dit seizoen. En dus dat record van Hamilton en Vettel gaat evenaren. Moet ik wel bijzeggen dat die records werden gevestigd in de tijd dat er iets minder eerder Grand Prix werden verreden. Dus percentueel is Verstappen er nog niet aan het record. Maar ja, er komen nog drie Grand Prix. Hè. Volgende week Mexico dan, en dan een paar weken na Brazilië en Abu Dhabi nog. Dus Verstappen kan die records waar hij zelf, naar eigen zeggen, helemaal geen belangstelling voor heeft en dat nauwelijks in de gaten houdt. Maar die records gaat hij wel pakken. En als hij ze heeft, dan denk ik dat diep in zijn hart dat hij dat best wel mooi gaat vinden, hoor. We zitten in de slotfase. We zitten in de laatste bocht. Max Verstappen. En daar is het zwart-wit geblokt. Max Verstappen wint voor de tweede keer in successie de Grand Prix van Kota, de Grand Prix van Texas. We wachten ook even tot Hamilton binnen is. Ja hoor, Lewis Hamilton komt binnen. Lewis Hamilton komt binnen op de tweede plek. Toch een mooi resultaat voor de Engelsman. Charles Leclerc wordt derde. Dat is het podium in Texas. Jeroen Bleekemolen, je hebt meegekeken in de studio. We gaan toch nog even terug naar een heel opvallend moment van dit weekend. Ja. Max Verstappen werd gisteren uitgejouwd door een aantal racefans. Cheater, cheater werd geroepen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het overschrijden van het budgetplafond door Red Bull. Heel kort, hoe zat het ook alweer? Nou goed, ze hebben een nieuwe regel verzonnen om het wat eerlijker te maken voor de Formule 1. Waarbij ieder team een limiet heeft qua budget. En daarmee iedereen ook een soort van gelijke kans heeft. De topteams zullen altijd het beter voor elkaar hebben. Maar ja, dit zijn moeilijke gevallen, want ga die boekhouding maar checken. Wat gooi je op marketingbudget? Het zijn vaak autoconcerns zoals in het geval van Verstappen natuurlijk een energy drink. En ja, wat hoort bij het raceteam en wat hoort bij marketing? Ja, er komt wel een soort uitspraak over, maar die is opgeschoven vanwege het overlijden van de Red Bull-eigenaar dit weekend, Dieter Mateschnitz. Hoe belangrijk was die voor Verstappen? Ja, heel belangrijk. Die man is sowieso heel belangrijk geweest voor heel veel sporters. Hij heeft 2 Formule 1-teams, maar ook in heel veel andere sporten. Natuurlijk de extreme sports, maar ja, eigenlijk bij echt heel veel andere sporten is hij bij betrokken geraakt en geweest. En hij heeft altijd zo'n 20% van zijn omzet in de sport teruggestoken. En dat is uniek, want dat doet eigenlijk geen één ander bedrijf. Dan zal deze overwinning ongetwijfeld voor hem zijn. Ik wens je nog een hele prettige verjaardag, Jeroen Bleekemolen. Als je hard rijdt, ben je nog op tijd thuis om nog een gezellig iets te drinken of wat dan ook. Dank je wel. Dat was Jeroen Bleekemolen. Met een beetje overdrijving mogen we toch wel de week van het gras noemen. Afgelopen vrijdag werd bekend dat eredivisiesclubs vanaf 2025 niet meer op kunstgras mogen spelen. En gisteren nam de absolute grasmeester van het voetbal afscheid. Hij was sinds 2013 verantwoordelijk voor de voetbalvelden van Feyenoord, waaronder het veld in de Kuip. Edwin, goedenavond. Goedenavond. Je won meerdere prijzen en werd door iedereen geroemd. Waarom ga je weg bij Feyenoord? Ik heb heel veel prijzen gewonnen met mijn team samen, dat klopt. Ik denk dat we 9 jaar onafgebroken toonaangevend zijn in Nederland op gasgebied. Ik heb alle uitdagingen gedaan. Ik heb een nieuw trainingscomplex hebben gebouwd. 2 nieuwe trainingscomplexen met de Academy erbij. En ik wou mijn horizon verbreden. Ik wou een eigen bedrijf. En ik wou advies en begeleiding gaan geven aan clubs of gemeentes of wat dan ook. Ja. Nou ja, en dat heb ik met mijn directie geprobeerd te regelen in een bepaalde regeling. Nou ja, en dat werd uiteindelijk een volledig eigen bedrijf en dan niet meer bij Feyenoord. Baal je dan eigenlijk zoals gisteren van het puntverlies? Tuurlijk. Luister, ik had al een dag van tevoren op Facebook gezet mijn afscheid, zeg maar. En hoe heet dat? Het feit dat als we zouden winnen, hè, met een nadruk op als, we voor even koplopen stonden, dan had ik een mooi afscheid gehad. Mooi afscheid. En had ik een fotootje kunnen maken van Teletext dat ik op mijn hoogtepunt stopte met Feyenoord op halverwege, nou nog niet eens halverwege competitie, maar ja, bovenaan. Ja. Zeg even, wat ga je nou het meeste missen bij Feyenoord en de grasmat daar? Ja, de grasmat aan zich natuurlijk wel. Dat is natuurlijk prachtig. Maar de volle stadions. Het werken naar een wedstrijd toe. Zowel Europees als competitie. Ja, is gewoon uniek om dat met een team te doen. Hoe kwam je bij Feyenoord terecht? Want dat was ook nog een aardig verhaal, hè? We kwamen natuurlijk Haagse af van de golfbaan. En uiteindelijk via school erachter gekomen dat ze bij Feyenoord iemand zochten. Toen ik aankwam, heb ik een sollicitatie gehad. Heb ik in mijn sollicitatie aangegeven dat ik voor PSV was. En dat was in die tijd geen probleem. En helemaal geen probleem. Alleen uiteindelijk krijg je natuurlijk zo'n verschrikkelijk gevoel bij het legioen en Feyenoord dat iedere wedstrijd die we wonnen en vooral de kampioenschappen die we meegemaakt hebben, de kampioenschap en dan de bekers en de Europese wedstrijden. Ja, dat is zo'n immens gevoel in zo'n volk uit. Ja. Die hebben het gisteren gezien met mijn afscheid. Dat was supporters fantastisch. Ja, hoe bijzonder was dat? Want je bent echt een gekend figuur dan ook. Iedereen weet wie je bent, bij wijze van spreken. Ja, in de Kuip sowieso. Ik heb daar natuurlijk met 9 jaar met hart en ziel keihard gewerkt. En dat zien die mensen. En dan bouw je een band op. En gisteren was het dan echt een ontlading. Ik mocht met mijn vader het veld op. Mijn dochter en mijn zoon die ook meegaat in mijn eigen bedrijf. Stonden erbij en dat is gewoon een kippenvelmoment. En kunnen ze me nooit meer af. En dat hebben ze zo fantastisch gedaan. Het Legioen en de supportersclub, de Feyenoorder. Ja, daar ben ik ze eeuwig voor dankbaar. Zeg, als je van een golfbaan komt, dan knip je het eigenlijk met een nagelschaartje, hè? Grasmat. Wat heeft een goede grasmat en dan met name in de Kuip nodig? Wat was jullie kracht? Nou, wat onze kracht is uiteindelijk geweest dat we heel veel zelf hebben kunnen gaan doen. We hadden een fantastische aannemer in de tijd toen ik kwam, Arjan Maat. Die beste man is jammer genoeg te vroeg overleden. Maar uiteindelijk hebben we met mijn management alle machines die we nodig hadden en moesten hebben, zeg maar, om het beheer in eigen beheer te doen en elke dag van de week te kunnen doen, hebben we aangeschaft. En dat werpte zijn vruchten af, zowel in de Kuip als op de twee trainingscomplexen. Ja, en dan de spelers. Had je veel contact met de spelers? Ik heb wel hier en daar vaak wel de aanvoerders ook. Want dat was voor mij dan weer een verlengstuk van wat ze wouden. Willen ze water, willen ze geen water? Daar heb je dan wel veel contact op. En met de trainingen natuurlijk zagen we zoveel. Want ons startpunt was eigenlijk altijd het trainingscomplex 1908. Wat zei je het laatste, sorry? Ons startpunt was altijd 1908. Daar begonnen wij 's ochtends met werken, zeg maar. Okay. Daar kwamen ze iedere dag. Dan heb je wel contact met de spelers en met de ene meer dan de ander. Ik had bijvoorbeeld heel veel met Linzen, bijvoorbeeld vorig jaar was heel leuk. Heel leuk contact, nog steeds trouwens, maar het is een leuke ding. Ja. En Berghuis? Ja, ook. Wij hebben met Steven, daar kreeg ik dan vandaag dan nog een appje mee. Dat hij mijn interview van gisteren bij ESPN heel leuk vond. En hij wenste me succes met het eigen bedrijf. Ja. Dat zijn leuke dingen, weet je. Die jongens hebben we natuurlijk ook allemaal gezien. Zag ik nog dit jaar met het Nederlands elftal. Dat was ook een soort afscheid van de zomer. Want ze komen voorlopig niet in de Kuip te voetballen, omdat ze natuurlijk nou een WK hebben. Maar zeg, als je terugblikt, wat was je hoogtepunt? Doenschap. Absoluut. Dat is ongekend. Dat we na zoveel seconden in één keer 1-0 voor stonden. Dat Dirk er drie keer raak schoot. En dat we kampioen werden na 18 jaar. Ja, is uniek. Weet je nooit meer. Het hele stadion stond te trillen. En ja. Dat was echt fantastisch. Nou zijn er ook heel vaak concerten in de Kuip, hè? En dan weet je hoe het gaat. Dan allemaal houten planken en allemaal ellende erop. Mensen die plassen in de hoek. Hoe knap je zo'n veld dan op in korte tijd? Hoe gaat dat? Nee, dat gaat niet. Dat gaat niet. 9 van de 10 keer was dat natuurlijk bij ons in de zomer in stad geweest. Ja. En mijn eerste keer was Monster Jam. Maakte. En dan zat ik ook nog met mijn gezin op de tribune om te kijken, want mijn kinderen vonden dat fantastisch om te zien. En er kwam gewoon een brok in mijn keel toen ik die eerste machine zag vliegen door de Kuip heen. Maar uiteindelijk hebben wij ieder jaar verleggen wij het veld. En komt er een nieuw veld bij mijn huidige werkgever, zeg maar, waar ik veel voor ga doen, Heinrichs Gassode uit Limburg. En dan komt er gewoon een nieuwe mat in. Okay. Dan wordt daar weer op gevoetbald. Dus dat is na concerten zo. Kijk, dit veld wordt dan 2-3 weken afgedekt. Dan krijg ik het niet meer aan de praat. Maar als ik jou zo beluister, ligt je hart toch wel in de Kuip, hè? Wat zal je? Mijn hart ligt bij gras. Bij gras, ja. Mijn hart ligt echt bij gras. En ik vind het fantastisch. Ik vind het zo'n mooi product. Daarom ga ik er ook in door. Het is gewoon een machtig mooi, en dat klinkt heel romantisch misschien, maar het is zo'n machtig mooi plantje waar je veel mee kan doen. Ja, want de ene grasspriet is vast de ander niet. Leg eens uit. Bij ons in de Kuip hebben we een 100% natuurgrasmat. Je hebt velden, bijvoorbeeld nu wat er bij Sparta ligt, dat is een hybride grasmat. Daar zit 3-4% kunstgras ingenaaid. Ja. Je hebt Playmasters, dat is zeg maar weer met 10% kunstgras. Dat ligt bijvoorbeeld bij Heerenveen. Dat zijn allemaal verschillende ondergronden. En alles heeft zijn eigen onderhoud nodig. Ja, dan moet jij heel erg blij zijn dat er eindelijk het nieuws is dat eredivisieclubs vanaf 2025 niet meer op kunstgras mogen spelen. Ik vind het fantastisch. Daar hebben we, en ik weet nog goed dat wij met een paar groundsmen, zeg maar, in Nederland voor het eerst bij NAC met elkaar kwamen een paar jaar geleden om te vragen en te praten van wat kunnen we doen en hoe kunnen we het gaan doen, hoe pakken we het aan. En als we dan nu zien dat we dit voor elkaar hebben en dat zelfs clubs zoals Heracles gewoon aan het kijken zijn om. En dat was echt voor ons de laatste om over te halen. Hè. Laten we eerlijk zijn, want dat was echt. Ja. Je had natuurlijk ook nog de sponsor van Kunstgas. Ja, daarom. Dat heeft en als alles we die, mee te maken. Ja, dat was echt. Dat is echt wel een unicum. En als we die allemaal op natuurgas hebben, is het echt fantastisch. Ja. Zeg, je spreekt met zoveel liefde over het gras en het veld. Dan moet het bijna heartbreaking zijn als je dan in de rust het veld op gaat en je gaat met een hooivork een beetje gaten lopen prikken. Gaten prikken wij herstellen. Oh. Wij willen, ja, kijk, alle losse proppen bijvoorbeeld die bij ons op veld liggen, rapen we allemaal op, want het groeit toch niet meer aan en we tikken alle schades dicht. Ja, kijk, het is een gebruikersvoorwerp. Dus er komen 22 spelers op. En of we dat nou leuk vinden of niet, daar doen we het voor. Die betalen ook ons salaris. En wij moeten gewoon weer het veld herstellen op naar de volgende of training of wedstrijd. Okay. Wat is je eerstvolgende project tot slot? Nou, ik zit op dit moment op het vliegveld. Ik vlieg samen met de salesmanager van Hendrik Grassode naar Boekarest. Om daar naar een club te gaan waar waarschijnlijk, nou niet waarschijnlijk, waar zeker een nieuw veld in komt. We gaan daar alvast kijken en praten met die mensen hoe we het organisatorisch in elkaar gaan flansen. En dat komt helemaal goed. Dus ja, dat is mijn nieuwe, eigenlijk mijn grootste klant op dit moment. Dat is de kwekerij uit Limburg. Dat was Erwin Beldman. Dankjewel, Erwin. Afscheidnemend grasmeester van Feyenoord. In het buitenland werd er ook nog gevoetbald vanavond. Al lag de focus in België niet op het voetbal, maar op het supportersgeweld. De wedstrijd tussen Standard Luik en Anderlecht is bij een 3-1 stand voor Standaar gestaakt vanwege rellen tussen hooligans van de club. In Italië voerde voetbal wel de boventoon, al zal Martin de Roon van Atalanta Bergamo ook geen goed gevoel aan zijn wedstrijd overgehouden hebben. De speler die in de voorselectie van Oranje zit, viel in de wedstrijd met Lazio uit met een hamstringblessure. En ze verloor ook nog eens met 2-0 van Lazio. Zometeen het oog en dat wordt gepresenteerd door Mieke van Rijn. Nog een fijne avond. Dag. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag, maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. ANWB, hoe kan ik je helpen? Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wilt tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. Zo. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl. Je hebt internet en je hebt first class internet. Dat is 100% glasvezel internet van KPN. Supersnel, superstabiel en extra veilig. Voor een drukke huishouden tot booming business. We leggen glasvezel in rap tempo aan in Nederland. Dus check snel of het op jouw adres beschikbaar is op kpn.com/glasvezel. Maak kennis met de Volvo C40 Recharge. En ervaar de kracht en souplesse van puur elektrisch rijden. In het comfort van een duurzaam ontworpen interieur, vol slimme voorzieningen zoals Google Services. De 100% elektrische Volvo C40 Recharge. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Stap nu over op glasvezel internet en tv van KPN en betaal de eerste 6 maanden maar 30 euro per maand. Zelfs als je voor 1 gigabit kiest. Ontdek alles op kpn.com. NPO Radio 1.